نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم كتك درس يوبيتا تلكوا tumeanza sehemu ya uchambuzi wa hadithi iliyopokelewa na Mama Aisha katika Sahih Bukhari na Muslim. Hii ni katika mwendelezo wa anwani ambayo tumeanza nayo huku nyuma, Tarikhul Ikhlas wan Najat, njia ya kuokoka na kujipwekesha na adhabu za Allah tabaraka wa taala, ukajitakasa na makosa yale ambayo ya kukutoa nje ya Uislamu au kukupeleka kwenye upotovu. Hakuna njia huwa biitibari, ni ile njia ya mtu kujiweka katika usulubu wa dini ya kufuatisha wale waliotangulia walio practice dini hii wakapatia chini ya usimamizi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Allah akawaridhia. Ukiwa ni mfuasi mzuri wa kuwa mfuasi wa hao, kisha jambo jingine ambalo utaliambatanisha na mfumo wako wa dini wa kufuatisha waliotangulia, jambo lingine wa tarki ibtidai, na kujiepusha kwa kuacha kabisa jambo la kuzua katika dini hii. Anwani hii ikatufikisha katika hadithi ambayo imepokelewa na maimamu wawili, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بلبزبة البخاري الجوفي نبيا أبو الحسين مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما كتكا صحيح زنبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أمبايو إمسوموليو أنا ممايتو عائشة بنت أبي بكر بن الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنهما. الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال مما عائشة بها مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Yoyote mwenye kuzusha katika dini hii, man ahdatha, yoyote awaye, wa man huna yushiru lil'aqil, yoyote yule muislam mutamayyiz dhu aqlin, ahdatha akazua, si majnun na wala si mtu ambaye yuko singizini anaota, la yaqadha ahdatha akazua, fi amrina hadha, katika dini yetu hii, fi amrina hadha, fa amru huna dinina, kama qala ahlu al-ilm, kama wanavyosema ahlu al-ilm, amri hapa ni dini. Yoyote mwenye kuzua katika dini yetu hii, ma alilozua likawa ni lile ambalo laisa minhu, halikuweko katika mafundisho, halikuweko katika matendo, halikuweko katika maneno, halikuweko katika sifa, kutokana na mwenendo mzima wa Mtume Muhammad katika dini hii, halikuwepo hili jambo, halikufundishwa, halikutambulikana katika dini hii kuwa ni jambo la dini, mtu akalizusha jambo hilo, basi hukumu ya jambo hilo ya mwanzo kabisa waziwazi Mtume anasema fa huwa raddun, jambo hili atarudishiwa mwenyewe aliyelifanya, atafute wa kumlipa, kama yeye mwenyewe ana uwezo wa kuchukua pesa mkono mfuko wa kulia akahamisha mfuko wa kushoto, kisha bidhaa iliyoko mbele akaichukua ikawa halali yake, akakajiuzia mwenyewe mtu, basi na jambo la dini mtu alizue na malipo yanayotokana na jambo hilo ajipe mwenyewe, au atafute kumpa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Ni hadithi nzito mno hii kwa watu wenye kuzingatia majambo yanayohusiana na dini, pale ambapo mtu atahisi hili jambo analolifanya akilikagua halina muongozo wowote kwenye Qur'ani, halina mafunzo yoyote kutoka kwa Mtume, halikutambulika kabisa kwa maswahaba waislamu wa mwanzo, hawakutambua jambo hilo, ajue jambo hilo afurahisha nafsi yake, matamanio ya nafsi, lakini na chengine kingine ambacho kimemtuma afanye jambo hilo, hiko ndiko ambacho ategemee tu kusifiwa, pengine kuonekana ni mahiri kwa watu, pengine asemwe sana na watu kwa uzuri na vitu kama hivyo, bali asifike pengine mwenye elimu na mambo kama hayo, au achukuliwe kwamba ni mcha Mungu. Kuna wengi huzua mambo yakaonekana ni ya kicha Mungu, kiasi mtu kalizua jambo akalipamba likawa katika sura ya wazi lapendeza kwa watu, lakini jambo hilo kipindi watu wanalihesabu ni la ucha Mungu, linarudishwa kwenye hadithi hii, je, ni fi amrina hadha, jambo hili linatambulikana katika dini hii, kutambulikana katika jambo, kutambulikana jambo katika dini yetu, asili yake itoke katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni muongozo wa Allah tabaraka wa taala, iwe katika muongozo wa Allah jambo hilo limo. Eneo la pili ni kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wasallama, liwe limeonekana kwenye mwenendo wake mzima Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mwenendo wa Mtume umesheheni maeneo pia manne. Eneo la kwanza ni kauli zake, eneo la pili ni matendo yake, eneo la tatu ni mambo yaliyofanywa mbele yake na maswahaba kisha akanyamazia kukiri kwake, maana yake amekiri Mtume. Mwenendo pia unapatikana kwa Mtume katika sifa, jambo la nne, sifa aliyosifika nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maeneo haya yanatengeneza mwenendo mzima wa Mtume Muhammad. Katika mwenendo wake Mtume hakuna neno wala tendo wala jambo lilofanywa mbele yake akalikiri wala hasifiki mtu na sifa ile ambayo inapatikana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo aloliweka, basi tayari linakuwa limejibika kwa swali hili, je, hilo jambo ni fi amrina hadha, likikosekana huko kwenye muongozo wa Allah, kwenye mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam pia kukawa hakuna, jawabu linakuwa la, si katika jambo letu hili la dini. Lakini eneo la tatu la msingi katika mambo ambayo yanahesabika kuwa ni ya dini ni namna watavyokuwa maswahaba waislamu wa mwanzo wamelitambua jambo hilo. Je, hivi ufahamu wa hilo jambo umefahamika mwanzo na maswahaba ambao ndio waumini wa kwanza kupokea dini kwa mtume walilifahamu jambo hilo. Iwapo na kwa maswahaba pia jambo hilo halikufahamika katika dini hilo alilolizua mtu, basi maeneo yote matatu katika msingi wa dini yamekosekana, tayari limeshakuwa ma laisa minhu. Hukumu hakuna nyingine isipokuwa itathibiti kwake hukumu aliweka mtume. Fa huwa raddun ai mardudun alayhi, ni jambo litarudishwa kwake yeye mtendaji jambo hilo au msemaji wa neno hilo au aliyelipamba jambo hilo kwa kulipa sifa kadhaa akaliita ni ladini jambo hilo. Mifano katika hadithi hii huwa inapigwa mingi sana katika mambo yaliyozuliwa. Ndani ya mifano hiyo, darasa iliyopita tukawa tumeangalia maana ya maneno haya ambayo ameyasema mtume. Mtunzi wa kitabu akatwambia Sheikh Abdul Salam Ibn Salim bin Raja As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala katika commentary zake sasa akasema fadalla alhadith, ikawa hadithi hii imejulisha ala juu ya kwamba anna kullu muhtathin, kila yoyote ambaye ni mzushi fi dini akawa amezusha katika dini fahuwa bid'a, au kullu muhtathin, kila lililozulishwa, kila lililozushwa ambalo limeanzishwa limewekwa jipya kabisa halitambulikani katika dini hii, fi dini, katika dini yetu hii halina nafasi nyingine ya kuitwa katika dini yetu, bali fahuwa bid'atun, hilo jambo litakuwa linaitwa uzushi. Na linapokuwa jambo daraja yake katika Uislamu ni uzushi, akasema wa kullu bid'atin, na kila jambo hukumu yake ikiwa imehukumiwa jambo hilo ni uzushi, basi hakuna linakompeleka mtu mtendaji wa uzushi huo isipokuwa ni dalalatun, linampeleka mtu kwenye upotovu bwana. Hakuna mahala uzushi unampeleka mtu zaidi ya kwenye upotovu. Hani maneno ambayo yana kipimo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama itakuwa uzushi huo hakuna unakompeleka mtu sifoni kwenye upotovu, haiwezekani upotovu dini ya Kiislamu ikaukubali upotovu. Ndio maana mtume akatoa hukumu fahuwa raddun ay marduda, litakuwa jambo hilo linarudishwa kwake yeye. Uovu dini haiwezi, dini ya Kiislamu sio jaa la kupokea kila kitu. Itapokuwa dini ya Kiislamu imelipima jambo lako ikalikuta ni uzushi, basi ni marududu, linakuwa ni jambo linarudishwa, marduda tun alaiha ma alaihi alal muhdathi, litarudishwa kwa yule alal muhdith, yule mzushi aliyolizusha lile jambo ndo atarudishiwa jambo lake, kwa sababu inna Allaha jamilun, hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri. Katika riwaya inna Allaha tayyib, katika riwaya nyingine hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri. Yuhibbul jamala, yeye anapenda vizuri vile vile, si wa kumpelekea pelekea tu jambo maadamu weko akili yako umeona umelipamba limeonekana zuri katika dini, lina ubaya gani? Basi ukaliweka pale, ukalipashika pale, sawa sawa liwe neno, liwe tendo, au iwe sifa fulani, umeipamba ikaonekana nzuri, na akakusaidia shetani ambaye ndio kazi yake kupamba majambo. Allah akamsifia, na wewe ukiwa unajua kabisa Allah akiweka jambo kama tahadhari madhara yake ni makubwa, Allah anamsema shetani maeneo mengi. Katika sura Ankabut Allah anasema wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, na shaytani kazi yake ni kuwapambia mambo yake, lile jambo la watu wanaolizua katika dini ya Kiislamu huwa shaytani ana kazi ya kulipambia. Zayyana analizangin, analipamba, kwa kupambika kule likapendeza kwa watu, kwa kule kupendeza, kwa kule kupendeza na kuvutia. Fasaddahu ma'asabili, kiasi jambo hilo sasa ikawa ni sababu ya kuwatoa katika njia. Njia gani? Sirata almustaqima, ile njia iliyonyooka ya Uislamu, ambayo njia ndio ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema Allah kumwambia mtume aseme qul, sema Muhammad waambie hadhihi sabili, hii ndio njia yangu mimi, ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Allah tabarak wa taala amesema maneno hayo akiwa na maana ya kwamba njia ni moja tu. Hiyo njia imewekewa vijiajia pembeni vingi, ambapo hivyo vijia ni vijia ambavyo kaviweka sheitani, ambapo vijiwe hivyo kila njia moja kuna sheitani ambaye anawaita watu katika njia hiyo. Unaendaje katika njia ya sheitani ibilisi laini, njia ambayo inakutoa kwenye usawa? Hakuna jambo litakalokurahisishia wewe isipokuwa kwenye njia hiyo, kwa kuna vivutio vya kukuvuta utoke katika njia hiyo uingie kwenye njia hiyo ndogo ndogo, njia iliyo pembeni. Nini jambo lake lililokupelekea ukatoka kwenye njia ya usawa? Wazayyana lahum shaitani a'malahum, shaitani akapamba kwa wao watu katika mambo yao. Fasaddahum ani sabili, tahamaki wakatolea katika njia ya sawa. Fahum la yahtadun, hali ya kuwa hawajui kama wameshatolewa katika njia ya sawa. Kwa nini? Lile lililowatoa katika njia ya sawa na lile waliloliendea katika njia ya upogo, huko huko wanalivisha dini, wanaliita hili ni jambo la dini, na wakishalivisha dini jambo hilo ambalo liko nje ya njia, bado wanalivika linazalisha thawabu. Wanasema mengi katika mambo ya uzushi wanayapambia thawabu nyingi. Hebu niambieni, mwezi huu Rajabu, mwezi wa Rajab, ni wangapi wangapi mpaka hivi tunapozungumza pamoja na Ijumaa hii watu wamo ndani ya saumu? Ukimuuliza saumu gani, atakwambia ni mwezi Rajab. Nimeanza nao toka umeandama bwana. Mimi leo nina funga ya 12, 13. Leo ni mwezi 13. Mimi leo nina siku 13 toka mwezi Rajab umeingia, nimefunga saumu mpaka leo hii naenda nayo na insha Allah na kusijua kumaliza. Kampambia shaitani ile swala la kuweza kujizuia na vyote vitakiwavyo kuvikua vitakiwavyo kutumiwa na mtu huyo vya halali, akaweza kujizuia mkewe, akaweza kujizuia vyakula, akaweza kujizuia kusikiliza, kutazama na mengine mengi yale ambayo halali kwake, akajizuia kwa ajili ya saumu ya Rajabu. Zayyana lahu, tayari shaitani amempambia jambo hilo. Kufanya hivyo jambo ambalo wengi wanashindwa, wanafakamia vyakula, hila hawa wanaduroho tu. Mwezi kama huu, mwezi wa kuchuma, unaanza kufanya mazoezi na mwezi huu. Muda wa kuwa kullu hadithin, kila hadithi jaa an siyam, an fi siyam, iliyokuja katika jambo la kufunga, fi shahari Rajab, katika mwezi huu wa Rajab, hadithun dhaifun, hadithi hiyo ni dhaifu. Kila utakayoikuta hadithi inazungumzia funga ya mwezi Rajab, wa illa maudhu, kama sio hadithi dhaifu basi ni ya uongo kabisa ya kutunga. Wa illa munkar alhadith, ili mradi asnafi zote za hadithi dhaifu zimekumbwa na hadithi zilizokuja kuelezea kuhusu funga za mwezi wa Rajab, ya Rajab. Hata kama hadithi hizo zimesheheni kueleza fadhila nyingi anazozipata mfungaji, hizo fadhila kutokana na watu wametunga hadithi za uongo, ndio tazihini ya shaitani hiyo. Wazayyana lahum shaitani a'malahum, hupamba shaitani majambo yao, mengine yanaonekana ya kicha Mungu, hasa kufunga ni jambo linaonekana mtu amejinyima, ni mcha Mungu huyu, lakini tayari ni njia ya shaitani aliyepamba jambo hilo kupitia saumu ambayo inaonekana ni mcha Mungu. Tayari ni mzushi na funga yake anarudishwa mwenyewe kwa mujibu wa hadithi, fa huwa raddun, hadithi nini ilo funga yake anarudishwa mwenyewe kwa sababu ni mzushi. Haikupatikaniwa hadithi yoyote sahihi iliyokuja sariha iliyokuwa ya wazi ambayo inaelekeza mwezi Rajab unatakiwa kufungwa na siku kadhaa mwezi mzima au siku kadhaa, la bali tukio lilotuka katika mwezi wa Rajab ambalo lina ikhtilafu kubwa kwa wanachuoni, haijathibiti moja kwa moja kwamba ni mwezi Rajab ndio kulipatikana safari ya mtume kutoka Makka kwenda Baitul Muqaddas na kupanda miraji kwa Allah kwenda kuchukua sala tano, haikuthibiti mia kwa mia ikatulia katika tarehe kwamba imekuja ni mwezi Rajab moja kwa moja. Kuna ikhtilafu za kauli nyingi kutokana na hili. Wa insaha, na hata kama itasihi sasa kuwa ni mwezi Rajabu, bado haikuthibiti kwamba siku ile kwamba mtume aliweka ni special siku maalum kwa ajili ya kukusanya masahaba zake kuwasimulia kisa chake cha kutoka usiku mpaka Baitul Muqaddas, usiku ule ule akarudi, na yale yote yaliyopitika akawa na siku maalum ikifika baada ya tukio hilo kwa lilipita, ikawa mwendo wake kila ikifika Rajab anawahadithia, kila ikifika Rajab anawahadithia, kila ikifika Rajab. Kaishi Madina miaka 10 na tukio lilitukia, lilimtukia jambo hilo mwaka mmoja kabla ya hama Makka kuja Madina. Kabla ya hama Makka kuja Madina, jambo hilo lilikuwa limetuka huko Makka. Miaka yote 10 ya utume wake aliyomaliza mtume Madina, hajaonekana mtume kuli practice jambo hili, kwamba akawa anakumbushia tukio lake lililotokea Makka, anawakusanya maswahaba kuwahadithia jambo hili. Kila ikifika mwezi 27 Rajab, anakaa kitako msikitini, msikiti wake, anawasimulia wakala matende na kadha maziwa kama walivyokuwa wana vyakula vyao kipindi hiko. Ikawa watu wakazua, leo ikawa sasa mwezi 27 msikitini mapilau, mabiriani, mamandi na vijijini huko ugali hasa waliozoea. Halijakuwa jambo hili kwamba ni jambo eti lina sanadi yoyote iliyokuwa salama kwamba ndani ya mwezi Rajab kuna tukio kama hili la kisa tu miraji. Lakini kwa kuwa shaitani kazi yake ni ile wazayyana lahum shaitani a'malahum, basi anawapambia shaitani jambo lao hilo, analipambia vyakula aina kwa aina, inategemea na watu uwezo wao. Anawapambia tukio zima la wazungumzaji kwa mbwembwe nyingi, kuwafanya wanaona kama vile movie hivi, wanakaa kumwangalia shekhe, wanaona kama movie, kama wanamuona mtume na buraku wake na kadha, mpaka wengine wakamchora buraku wa kutoka kwenye akili zao, wakamweka mnyama mwenye sura ya kibinadamu, mzuri mrembo wa kike, anashanga ana kadha na basi, ili mradi tu akili zao zikatengeneza, wakamhisi buraku yuko kama vile, wakaweka na nyumba ya Muislamu, akawa anahisi ili atambulikane kwamba ni Muislamu, kwa yoyote atakayoingia kwenye nyumba yake, basi ni shuti akiingia sebuleni akute picha ya buraku pale mbele, ah, nimeingia kwa Muislamu. Yote haya ni katika wasaili shaitani katika kuwapambia mambo yao ili watoe katika njia. Wazayyana lahumu shaitani a'malahum fasaddahum 'ani sabili wahum la yahtadun. Usiniambie sio Rajabu tu, Shaaban ikawa na yenyewe imejaliwa jambo lake, shaitani akalipambia. Hakuna jambo watu linalowakera katika maisha yao kama ufakiri, umaskini. Ikawa kuna mwezi 15 katikati ya mwezi Shaaban, shaitani akaona hawa watu ni lazima wapate maliwazo kwamba wakifanya jambo fulani la kuonyesha kumtukuza Allah hivi, kumbembeleza Allah hivi, kumsabihi Allah sana, kuswali sana na ndani yake azkari, kusoma Qur'ani na mambo ambayo yatakayokuwa yanaashiria ucha Mungu sana. Mwezi 15 wakaita kisma turisti, Shaabani kisma turisti. Sasa kisma turisti itukute sisi tuna ibada nyingi msikitini, tukeshe na ndani yake, basi mikusanyiko kwa waswahili na watu wote ambao wanapenda mambo ya uzushi, haiwezekani wakakaa tu midomo inachacha, basi na pilau pia, mandi na kaza, mchele utapikwa hapo kwa ajili ya kisma turisti. Watu wamekesha msikitini, watu wajitolea tu. Hili jambo pia ikawa ni jambo limezushwa na shaitani akalipambia, watu wakaliweka katika sura ya uongo, wakaijalia ndio kweli kwamba ni siku ambayo Allah anagawa riziki kwa waja wake. Sasa hawa walioko msikitini wanaonekana wanambembeleza Allah, kipindi unagawa basi angalia siku yako ya kugawa, sisi tuko wapi? Tuangalie basi sisi tulioko hapa kwa ajili yako, basi wakati unatugaia ujue sisi tumejikusanya hapa kwa ajili yako, basi utuwekee mambo yetu sawa. Ndio maana yake kawapambia shaitani mambo jambo lao, wakalifanya ni dini, wakaliingiza kwenye dini. Lakini pia mwezi wa Ramadhani hakuacha ibilisi la'in kuwapambia watu hao. Mwezi wa Ramadhani ambao una mambo mengi yaliyokuwa na fadhila nyingi na ni mwezi wenye utukufu wa pekee, haumo katika orodha ya miezi ile minne mitukufu katika ile iliyotajwa na Qur'ani, lakini mwezi huu ukawa Allah tabaraka wa taala ameuspecialize ule utukufu wake peke yake katika namna ya ajabu kiasi. Mwezi huu ni mwezi una machumo mengi, kwa kuwa shaitani kila jambo ambalo linamchumia mwanadamu akawa na sharafu kwa Allah tabaraka wa taala, ni jambo ambalo anaona mwanadamu huyu sasa anamwacha mkono shaitani, shaitani hakubali bwana pate pale na yeye huingiza kwake. Hata kama amefungwa minyororo katika mwezi huo, basi anaanza maandalizi yake mapema kabla ya mwezi, kabla ya mwezi wa Ramadhani, kabla hajafungwa hiyo minyororo, hajadhibitiwa, anaashaweka vizuri majeshi ya kila mtu katika wanadamu, ana kishaifani chake ambacho hiko yuko nacho kinapita katika mapitio ya damu. Yeye ibilisi laini anaacha kaweka maandalizi mazuri kuhakikisha kazi inaendelea kufanywa umo ndani kwenye shura baina ya moyo wa mtu na shaitani aliyoko ndani. Pindi ambapo mtu anakaa anajifikiria, hivi leo yule binti nimfanyeje, nimpitie wapi? Wakati anatafuta mbinu za kumtafuta binti wa watu wa kazini, hakuna kinachompa mipango mizuri isipokuwa ni shura baina yako na hiyo na huyo shetani aliyoko ndani ya mapito ya damu. Ni shura ile inaomtengenezea mipango. Wewe hujui kama anatoka muda fulani, jifanye na wewe muda huo ndio unatokezea, iwe kama bahati mbaya itokezee, uonyeshe kama ajabu, kumbe umepanga kabisa ukutane naye na vitu kama hivyo, uone kama itakuwa kama vile kitu fulani anaingizia. Shetani kashampambia jambo la zinaa. Sasa hilo ni la zinaa, lakini kuna jambo linalohusiana na mwezi ambao ni mtukufu uliomo ndani yake, akawa sasa anatafuta njia ya kuwapoteza humo humo katika mwezi wa Ramadhani. Vipi? Si wana ibada hawa ambazo ndio zitawapandisha daraja? Anaziangalia hadithi shaitani rajim, anazikuta zimesheheni, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Moja hiyo. Nyingine, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ana andalai shaitani, ili mradi kila hadithi iliyokuja katika jambo la kuhusiana na kumfutia madhambi yake, basi ili mradi shaitani anaandalai basi, kumbe hili ndilo ambalo linampelekea tu huyu apate daraja fulani, afutiwe madhambi huyu, apate msamaha huyu. Anaandalai yale mambo. Sasa yale mambo anayafanyia maandalizi kabla atafungwa minyororo huyu. Basi kazi inaanza ya kufundishwa watu aina za ibada za kizushi kabla hujafika mwezi wa Ramadhani. Watawekwa vijana special au wazee wenyewe au katika namna yoyote waliozoea watu kujikumbusha nyiradi katika baadhi ya ibada ambazo hizo akisimama vizuri mtu imani na hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanaandaliwa mapema. Ni shurti katika kila katika kipindi cha tarwih cha kupumzika, lazima kuwe kuna maneno fulani ambayo maneno hayo yatakuwa yanaashiria watu wanapumzika. Tusipumzika hivi hivi kimya kimya. Katika ile tarwih ya kupumzika ndani ya saa ya kiyamu hicho cha Ramadhani ambacho tukisimama imani na ihtisaba, tumeshaambiwa ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, basi tuonyeshe ndani yake maneno ya kuonyesha tuambembeleza huyo anayetusamehe, basi atatusamehe hivi hivi tu kufuatisha vile tu alivyokuwa anafanya mtume, vile vile alivyofanya mtume. Mwenzetu alishasamehewa yale yaliyotangulia na yajao, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hatuwezi kuwa sawa naye, lazima sisi tuongeze kidogo, tuweke majambo ya kuonyesha ni madhalili zaidi kwa Allah. Vipi sasa? Kipindi imamu atatoa salamu, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, ikisa maneno hapo, hadha fadhla min Allah wa ni'mati wa wasa'a maghfirati Allah, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah astaghfirullah jannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunanyanyuka akitoa salamu tu, weka pale kitu subhanallah walhamdulillah subhanallah, weka vitu kumbembeleza Allah. Hii Ramadhani yenu nyinyi itakuwa ndani yake inakumbembeleza sana, atakuwa hana namna. Ule mwezi ule wa maghfira kweli utakuwa wa maghfira, kwa sababu ndani yake mnambembeleza, mnalia kwa Mola wenu. Fanyeni hivyo, ukifika mwezi wa Ramadhani anaandaa shetani mapema kukutieni mambo ya uchamungu zaidi, ambayo mtayahesabu ndio yanabembeleza zaidi, kumbe ndio yanakudidimizeni zaidi. Wasayyana lakum shaitani a'malahum. Katika kuzayini hapa ndipo shetani kaona katika maeneo ambayo ni watu wako bize, walikuwe Dar es Salaam hapa nilipojaribu hivi kuleta majambo haya, ndivyo wanavyokwenda katika mji wa Dar es Salaam huu. Watu wako bize, michezo ya kisasa kila siku inadesigniwa mpya. Watu hawajazembea wakabaki tu na kera na zunna. sasa hivi yanazuka kila aina ya michezo ya kupumbaza. Watu wanataka kutumia muda ule ule wa baada ya sala ya Isha na tarawehe wende wakutane na michezo hiyo ambayo pia shaitani amewapambia kuiandaa mapema. Karata zinanunuliwa kuanzia Shaabani bwana, kuanzia vitu vyote, keramu inachongwa mapema, inanunuliwa ya Kihindi ya wapi, inawekwa pale tayari kwa ajili ya Ramadhani. Kete zile zinawekwa maalum zisiguswe, poda ya kutelezesha pale inawekwa, na vitu vyote vinaandaliwa Shaabani bwana. Haya mambo yatafanyika vipi wapo tutakaa kaa tu katika nini, katika sala tarawehe juzu zima likapaka likaishe juzu, na juzu yenyewe moja sio sunna. Wakati mwingine anataka akawachezea shetani watu wakajiwekea juzu moja kila mwezi ndio sunna, tayari shetani kashakuchezeeni, kwa sababu ni uzushi. Mkiweka sunna ni juzu zima kila mwaka, kila ikiingia Ramadhani ni juzu zima, juzu moja. Uzushi mwingine huo, kwa sababu haikuthibiti kwamba kila mwezi wa Ramadhani isome juzu moja katika Kiislamu, bali bora hata itokezee kuna mwezi mmoja mkasoma nusu juzu, mwezi mwingine mkasoma juzu moja, mwezi mwingine mkasoma juzu moja na nusu, na mpaka mkafika 3-4 huko, hapo ndo mtakuwa mmethibiti, kwa sababu ya mabadiliko kama haya yalipatikaniwa wakati wa Mtume, kuonyesha kulikuwa hakuna formation maalum ambayo imeshikiliwa kwamba hiyo ndiyo ya kusali tarawehe. Hakuna zaidi ya kisomo kuwa kirefu katika kisimamo hiko ili kiweze kuwa na fadhila nyingi. Kipindi ambacho kisomo kitakuwa kinakwenda na masafa ya juzu 3-4 katika kisomo, saa ngapi watu wataweza kuwaelekea bwana? Badala yake watu wakapanga alhakumu takathum, hapo ndio tutaanza nayo hapo. Hizi kisari hizi kisari mufassal kuanzia alhakumu takathum mpaka mwisho sura An-Nas, hapa ndipo tumeipanga rakaa 23 imeenea vizuri, rakaa 21 zimeenea vizuri. Hizi ndizo ziwe kanuni ya tarawehe, tuwai majambo yetu sisi. Ikapangwa sura maalum za kusoma na vitu kama hivyo, ndani ya hizo sura ukaweka majimbo na vitu kama hivyo, lakini msikiti takaowahi sana kumaliza ndio msikiti wataukimbilia sana watu. Kwa nini wanawahi kumaliza watu? Wanakwenda kwenye majambo mengine. Itawezekana vipi kumaliza haraka haraka? Ni kulipua mambo yenyewe, hata hayo ya uzushi yani yao ya kulipuliwa kiasi kisomo unakuwa paka unachanganyikiwa, kimesomwa nini pale kwenye Qur'ani, hizo nyimbo zenyewe walizozua pia vile vile unafikiria wameimba nini, wamesema nini pale, mwitikiaji paka unajikuta unaunguruma tu, hujui unajisikia nini kama na wewe ni mfuasi wa uzushi huo, unajikuta tu huwezi kusema chochote zaidi na wewe kwa unanyanyuka, huna unachosema kwa sababu hujui wamesema nini, ni kulipua tu. Kapambia shaitani kuvuruga hata uzushi wenyewe usiwe unanoga, kwa sababu kuna uzushi mwingine wa lagha umeandaliwa kwa ajili ya watu hao. Shaitani anapamba kuboronga sala kuifanya ya haraka haraka, kisomo kikao cha haraka haraka, kuinama na kuinuka katika adhkari za rukuu na sujudu zikao za haraka haraka. Hii ni kwa ajili ya kuwai lagha, upuuzi mwingine ambao kauandaa shaitani. Ama miji isiyokuwa na maendeleo, maendeleo yanayoitwa maendeleo kwa zama za sasa ni kuhusiana na mambo yanayopendeza kwa watu katika jamii. Kuna miji michezo yote, mambo ya lago yote yako mchana, bao la kusafiri kula nyumba na kadha ni mchana mambo haya, na sijui mambo ya dhumna sijui na kadha ni mchana mambo haya, na hapo ni mambo ya mjini, pengine watu wanaishi mjini. Ukienda kidogo pembeni ya mji hakuna lolote zaidi ya watu watasali, wakimaliza kusali warudi nyumbani wakapiga labda ngoma za daku tu, amshakula daku kula. Halasi. Lakini zaidi ya hapo kuna mambo ya kuhusiana na ndani ya swala. Sasa hawana pa kwenda hawa watu, wafanyeje? Basi shaitani ndipo anawapambia nini, zile yale mambo ambayo wale wa mjini wanayafanya haraka wawai lahu, hawa sasa wanatengeneza uzuri kwa utulivu mambo haya ndani ya ile ibada yenyewe, ili ionekane ibada yao sasa wao imekaa vizuri, hata mambo yanayosemwa yanasikika vizuri, hata zile kengere zimepangwa vizuri kiasi ambacho wewe una raha bana, waweza ukafika mahala ukaweka taasubi ya msikiti maalum kwa ajili ya mambo haya. Waandaliwa vijana wenye sauti nzuri na mizani za kupanda na kushuka vizuri katika miradi kama hizo, kwa ajili ya kupendezesha tarawehe isemekane kwamba msikiti fulani, naam, tambika ulale, ukifika pale utoki bwana, tarawehe imetulia, watoto wanasoma bwana. Hayo utayapata wapi? Huko makwetu sasa Tabora huko kwetu wanaotoka kina Bonajashi huko wa kusini huko mawapi Matanga huko wapi alimuhimu huko ndiko kuna mambo ambayo utayakuta yamepambika Kigoma huko. Muone Kilwa huko kwenye uzushi ambao sasa huko huko umetulia hawana pa kwenda wanataka wapambe jambo lao. Ndipo utakuta vijana wanayapanga vizuri, manyiraji zinapamka vizuri, nyimbo zinaimbwa vizuri, kiasi ambacho mtu anaona naam ndio tarawih. Sasa basi mazingira kama haya yatakuwa yamepangiwa njama na shetani huku kabla ya mwezi wa Ramadhani kufika akafungwa mnyororo. Nani atakayeendesha ibada ya tarawih? Lazima mazoezi. Nani? Hebu jaribu wewe. Utakuwa wewe na mwingine hebu yurije. Sio wewe. Wewe utakuwa wewe na wewe na wewe. Nyinyi sasa ndio mtakuwa pale nyuma ya imamu. Akitoa salamu tu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Hadha fadl min Allah wa ni'mati ya wasi'a al-maghfirah ya Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة يا إلهي ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kwa nini? Kwa sababu tunao muda sisi hatuwai, hatuna sehemu tunawai, hatutaki tulipue, tukitoka hapa sisi tuje kwenye nini, tukitoka hapa ni majumbani, kwa hiyo hapa lazima tupambe vizuri. Inapambika, watu wanapenda, wanahudhuria kila siku kwa sababu kuna kipindi cha nyimbo. Nyimbo zimepambika, watoto wamefunzwa. Ndani ya sala na hata baada ya mwisho kabisa Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib watu wanakaa subhanal malik al qudus subhanal malik al qudus subhanallah subhanal malik al qudus subhanu qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh astaghfirullah watu wametulia sasa tarawih imekwisha wamekaa wameegemea kuta wanasikia ladha burudani sasa ya nyikengele za vijana waliochaguliwa wanaburudisha walio vijana wazayana lahumu shaitana a'malahu fasaddahum 'ani sabili wa hum la yahtadun kachafua safu ya ibada ya swala humo humo ndani shaitani kapambia uzushi mbaya wa kuchafua ibada ambayo mtume hakuwahi kuifanya lakini itapambika itaonekana ndio kubembeleza kukubwa bali ndani yake aingiza lile kosa ambalo wakilifanya tena grupu msikiti mzima atakuwa amewachota msikiti mzima kutoka kwenye uzushi mwepesi kwenda kwenye uzushi mzito kama maneno yanayokuja hapa anasemaje wa maana zalika anna kullu albid'i kwamba kila uzushi fil ibadati katika ibada kullu albid'i fil ibadati kila uzushi ambao unazushwa katika ibada wal i'tiqadati na katika itikadi muharrama ni jambo la haramu limeharamishwa lakini at-tahrimu ule uharamu unaotokana na uzushi yatafawut unatofautiana bihasbi naw' albid'i kutokana na ile aina ya uzushi faminha miongoni mwa aina zilizopo katika uzushi huwa kufru saraha ma huwa kufru saraha ni uzushi ambao uzushi huo ni ukafiri wa wazi kabisa kwa nini unawatoa kabisa watu katika mila ya Kiislamu kwa nini uzushi huo hautafsiriki kwa ni mwepesi sasa kuna aina uzushi wake ni uzushi mzito katika darasa lililopita tuliangalia katika itikadi tukakuta kuna marafidhi wa Shia kuna makadiani kuna kuna makhawariji na kuna wengine ambao wametangulia huko nyuma, kina Jahamia, kina Mu'tazila, akina Qaramita, akina Kullabia. Hao wote ni katika wale ambao uzushi wao kiitikadi unawatoa katika njia, katika mila. Huko ni katika itikadi. Leo tumegusa mambo ambayo shaitani anawachezea watu kuzua katika dini, katika ibada, fil ibadati. Katika ibada nako kuna aina mbili. Kuna aina ya uzushi mwepesi kama huu, Subhanallah al-Malikul Quddus. Ukiangalia maana ni nzuri, lakini mahaka sio pake, kwa sababu wamekopi wapi? Hali ya kuwa Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wamekopi wapi kuweka maneno haya, japo kuwa yanaonekana mazuri? Ndio mazuri, tafsiri yake mtu anaweza kukuchallenge. Hebu tafsiri nini maana ya Subhana al-Malikul Quddus? Hebu tafsiri kwa Kiswahili nini maana yake? Ukitafsiri ametakasika mfalme ambaye ni mtukufu. Hivi tafsiri hii ametakasika mfalme wa wafalme ambaye ni mtukufu, ambaye ni mtukufu, Al-Quddus, mwenye kutukuzwa, ambaye ni Allah. Maneno haya yana ubaya gani? Kama tafsiri ni hiyo umetafsiri, kuna ubaya gani kumtukuza Allah kwa maneno kama hayo? Tutamwambia maneno kama hayo kama ni mazuri, basi la sabakuna ilaihi, wangetutangulia waliokuwa na mazuri ambao wametangulia katika umma huu. Laukana khairan, ingekuwa kuyasema maneno hayo ni kheri. Ibada kama hii wanisali, maneno kama hayo wanayajua. Sio wewe wa kwanza kuyajua maneno hayo, wanayajua. Na ndio maana neno subhana halipatikani kwa tarawih peke yake. Sala zako tano unasema subhana rabbil azim kwenye rukuu, unapenda unasema subhana rabbiyal a'la katika sijida. Mbona humo hujataka kumtukuza zaidi ukasema subhana almalik quddus subhu quddus rabbuna? Mbona hujaleta katika rukuu na katika sijida yako kama uliona sio mahala pake? Nani alikwambia hayo maneno yako, maneno haya yanafaa kwenye tarawih? Kama hakuna ulipoyatoa, tayari ni uzushi umeuleta katika ibada. Katika ibada yamezushwa haya. Sasa ili yasionekane uzushi, yaleteni dalili, ipatikane dalili ya kuyafundisha mambo haya. Vinginevyo mjue hamjatoka pale kwenye tazhiri shaitani. Zayyana lakum shaitani, amekupambieni shaitani katika haya. Fasaddakum ani sabili, amekutoweni katika njia. Wa antum la tahtaduna, hali ya kuwa nyinyi hamjui. Sasa kuna haya ambayo tafsiri tu nzuri, mahala sio pake, uzushi huu unamtoa kwenye Uislamu mtu? La, ni uzushi ambao uzushi wake marududu na alaihi, anarudishwa mwenyewe, lakini pia ni dalala, inamtia kwenye upotovu. Lakini kuna uzushi ambao aina ya ibada hiyo hiyo inaweza ikatoka kwenye uzushi huo mwepesi, unaompa mtu madhambi tu ya kuzusha, lakini ikambakisha kwenye Uislamu kama maneno haya. Lakini ndani ya uzushi huo kukawa kuna aina ndani yake ya kumtoa kabisa katika Uislamu, inapoingia shirki ndani yake. Katika haya jamani, shaitani hajawaacha hivi hivi, amewarembea rembea kwa yale mambo mepesi mepesi, akiwasogeza, akiwatafuta target ya waingize kwenye mambo mazito bila wao kujua. Katika ibada hii ya tarawih, ndugu zangu, kuna mambo ambayo ni kufuru kabisa, ni ushirikina wa wazi katika kumvua nafasi Allah, kumvika nafasi hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapewa vyeo Mtume, anapewa jaha Mtume, anapewa sifa Mtume, ambazo sifa hizo ni za Allah tabaraka wa taala. Katika majimbo hayo, kwa sababu yamepambiwa shaitani kengere nzuri ya sauti kufikiria mtu kinasemwa nini, mpaka pale atakapokishiwa, mbona mnafanya la uzushi? Ndio atakwambia kwani yana maana gani? Ukimtafsiria ndio kumbe ndo maana yake, baadaye akwambia kwani kuna ubaya gani? Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha uzushi huo hana muda wa kutafakari anasema nini kwa lugha ya Kiswahili, akiyatafsiri maneno yake. Kwani kwenye kitabu kao tabaraka dhululula, kuna kajitabu kao kale walikotengenezewa na wazushi wakubwa, na shaitani akakipamba kitabu hicho, kikao kimepata tazkia ya kutumika misikiti yote katika misikiti ya kizushi iliyoko katika Afrika Mashariki hii. Kuna kitabu kidogo kinaitwa tabaraka dhululula, tabaraka dhululula. Kitabu hiki anayeweza kukisoma kwa kutazama pia akaweza kukisoma akakimaliza bila kukosea, anakabidhiwa ushehe. Mwezi wa Ramadhani anaweza kabidhiwa msikiti kwa kitabu kile, bali ni alimu mzuri, anategemewa katika kijiji, katika mji, kitongoji. Kwa nini? Kitabu kimesheheni uzushi mwingi, lakini ndani yake kuna mambo ya maliwazo sana wanaliwazo watu. Kuna majimbo ambayo yanatokana na dua zile ambazo zimewekwa katika tabaraka dhulula. Halafu majimbo haya yakaya ya kupumzisha kutoka dua moja kuja dua nyingine. Na kuna dua za kabla kumi la kwanza, kuna dua za kumi la mwisho, kina mwadau mwadau hao, na kina nini. Almuhimu kuna ile kibwagizo cha mwisho, tabaraka dhulula, walkibria, kule mwisho kabisa. Haya yote haya yamepambwa katika sura ya kufanya wewe uone sasa tarawehe kweli ndani yake ina malipo, kwa sababu kuna zumari zimepangwa katika kitabu kama hicho. Ninukuu sehemu moja tu, kwa sababu tuko katika sehemu muhimu sana hii ambayo hatikupita hivi hivi. Tumeangalia leo, tunaangalia albid'a fil ibadati, uzushi katika ibada. Katika kitabu hicho, baada ya dua اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أول دعائنا آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أوسط دعائنا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في آخر دعائنا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون ونكون مبكينا سكة ساسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعائنا كوشا يتكوجهك دعائنا. والله يقول تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجب لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون أو دعوه. يا الله يا كريم يا الله يا عزيز سنوية إيه دعوة يا إيه هبا كاسكاسي فاتكاني كيفمزيكو هبا كيفمزيكو تنيه كنا بيت كما كومي سابا أمازو هزو زنا zina kalimatu tawhidi ndio kisikio chake. La ilaha illa Allah ndio kalimatu tawhidi ambayo kibwagizo cha kuitikia hiyo tenzi iliyotungwa kwa beti kadhaa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hii ni kalimatu tawhidi. Huku sasa, ili kumalizia, lazima beti ukamilike, ikawekwa habibuna al-mustafa sayyid al-bashar. Kwa kusema kama hivi ni mapema, lazima utaona hicho ni Kiarabu, kina tafsiri yake. Nikisema la ilaha illallah itakuja tafsiri Kiswahili, habibuna al-mustafa itakuja. Lakini kipindi cha kufikiria wewe unanyimwa, kwa sababu italetwa katika namna ya wewe. Usijali tafsiri, ujali zumari ile iliyopangwa. Tazjini shaitani. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah habibuna al-mustafa sayyid al-bashar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah habibuna al-mustafa sayyid al-bashar. Anaanza sasa maneno aya mabeki aya, ndo zingatieni ndani yake kuna uzushi ambao sasa ma huwa kufrun صراحه الى الى تراوي ان اكسكيوز katika subuh al-quddus subhana al-malik al-quddus hatusemi hii ni ukafiri sawa hatusemi haya yanampeleka mtu kwenye nini kapanga strategy akuvute wewe kwenye mambo mepesi shaytani akuleta kwenye mambo sasa ndo mtaji wake mkubwa anataka ukafiri ule uzushi utakao kufanya wewe motoni ukiingia ni milele hutoki. Huo ndio uzushi anaupenda shaitani na kuhudumisha, kwa sababu yeye alishahukumiwa hukumu ya motoni milele hakuna kutoka. Anataka na wewe akupoteze, uhakikishe unaingia naye motoni milele kama yeye bila kutoka. Na hakuna mahala ambapo Allah katangaza wazi mja Muislamu ambaye amepotoka katika njia au mja yoyote katika waja wake atakapolifanya kosa hilo, Allah ametangaza wazi hakuna msamaha wa kumtoa katika janna. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anatangaza waziwazi, inna Allaha, hakika ya Allah, la yaghfiru, hamsamehe yoyote, man an yushraka bihi, atakayefanya dhambi ya ushirikina hatoi msamaha. Huko akhera Allah, kwa mtu ambaye amekufa duniani ameondoka hakutubia dhambi ambayo imempelekea kuwa ni kwenye kumuingiza katika shirki, hamsamehe kumtoa katika jahannam. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atamsamehe mtu hata kama ameingia katika jahannam, atamsamehe na kumtoa katika jahannam, kumuingiza katika pepo yake. Ma duna dhalika, mwenye makosa yaliyokuwa chini ya nini, ya ushirikina, hali ya kuwa amekufa na yeye pia makosa hayo chini ya ushirikina, ameua, amezini, amefanya libafi, amevuta sigara, amelewa pombe, amekunywa amevuta bangi, alimuhimu makosa mbali mbali yaweke makubwa makubwa, muda wakua sio shiriki, hayo ni duna shiriki ambayo Allah kwa mtakaye anaweza kufanyaje akamfamilia mbalini. Muda wakua hujagusa shiriki wewe na ukafiri, wewe jua unakuwa fi mashiati llahi, insha Allahu ghafara lahu wa insha Allahu adhabahu. Allah kitaka anamwadhibu mja wake, wa in adhabahu, na asimwadhibu mja wake fa bi adlihi, ni kwa uadilifu wake hamdhulumu mja wake, wa in ghafara lahu, na akimsamehe mja wake fa bi ihsanihi, ni kutokana na ihsani yake wa rahmatihi, na rehema zake Allah tabaraka wa taala. Kwa ajili hiyo shaitani hataki kukuweka wewe katika nafasi, hataki kuingia moto alafu moto wenyewe utakuja utoke. Aridhiki shaitani uje uguse moto afu siku ya siku utamwacha mkono yeye amebaki wewe umetoka. Anataka afanye kila njia kuhakikisha wewe anakubakisha katika jahanamu, katika jahanamu. Sasa angalia katika hili, watu wanapovutwa mpaka wanapelekwa katika lile jambo ambalo sasa hilo hukumu yake inabadilika wakati wote. Angalia ni tenzi hizi: la khaira man dufinat fi turbi a'dhumuhu fa taba min tihin al-qa'u wal akamu. Anayekusudiwa nani hapa? Anayekusudiwa katika beti hii anta ya khaira man dufinat, ewe mbora katika waliozikwa, wale waliowahi kuzikwa katika ardhi, tunakukusudia wewe uliokuwa mbora kuliko wote waliozikwa. Nani huyu? Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam. Tenzi nzima imetungwa kwa ajili ya Mtume. Hizo maneno yake sasa: ya khaira man dufinat fi turbi a'dhumuhu fa taba min tihin al-qa'u wal akamu, la ilaha illa Allah hamada rasulullah habibuna al-mustafa sayyida al-bashar anta al-habib الذي ترجى شفاعته عند المقام اذا ما خلقت دائم. angalia hapa, wewe ndio kipenzi chetu, tunataraji uombezi wako. Wewe ni kipenzi chetu ambaye tunataraji sisi kupata uombezi wako. عند المقام, pale kwenye makamu ya kuombea, makama mahmuda. Sawa. wa min al-layl fatahajjad bihi wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sindio? Kama ahidi Allah, sindio? Sasa kwenye makamu ya kuombea hamna yoyote atakayeombea isipokuwa Rasulullah. Wanaanza kumbembeleza Mtume mapema katika tarawih zao kila siku: anta al-habibu alladhi turja shafa'atuhu 'inda al-maqam idha ma khalqu tazdahimu. Kipindi ambacho waja wa Allah tazdahimu, wamezagaa, wamekaa, wameenea, waja viumbe wote wa Allah wanasubiri uombezi wako, wewe uko katika makamu ya kuombea. Turja shafaatu, tunataraji sisi uombezi wako. Anta shafi'i ladhi turja shafaatuhu 'inda sirati idha mazallati alqadam. Ewe muombeaji, tunategemea sasa wewe uombezi wako. Inda sirati, pale tutapokuwa tunavuka katika ile bridge, katika ile sirati iliyokuwa imetandikwa juu ya jahannam, wewe ndio utakayekuwa muombezi, tunasubiri uombezi wako. Inda sirati, pale tutapokuwa tunapita kwenye ile bridge, pale kwenye bridge pale, mazallatil qadam, pale tunapotaka wewe utuombee kipindi miguu yetu inateleza, sasa tunaanguka kwenye jahannam, utuombee wewe. Angalia zinakwenda beti hizo sasa, kisha inakwenda sasa: fa kun shafi'i idha ma kuntu fi yadati wasurtu bai fakumu wa dhaifu muhtaramu لولا كما خلقت الشمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم. نشكر الله يعني بقى leo sijasahau baadhi ya nukta ambazo mtakumbusha watu wakumbuke mambo ambayo ndio msikiaji kama atakuwa alinijua kipindi hiko na waimbia mbele ajue leo na mtahadharisha, kama nilivyotangulia mimi kutahadhari na kuepuka, wewe nilikuwa na kuridhisha, uliokuwa unanisifu, uliokuwa unafurahikia, siju ulikuwa unanitunza pengine, ujue leo na kuzindua jambo hilo, uwe mbali nalo, uliache pamoja na kupendeza kwake, ama kama mtu wa kuling'ang'ania, ni mimi ambaye ndo nilikuwa mahiri na kodiwa. Tulikuwa tunakodiwa. Si tulikuwa ni kama mastaa wa kulipwa. Ilikuwa mara tunafuatwa kule, wazee wetu wanakuja kubembelezwa. Sisi tunakaa mbali na tunakaa kwa machokoani, maana mjini Tabora pale nyumbani kwetu sio pale Tabora mjini, la eneo fulani Kiloleni ni mbali kidogo na ni nje kidogo ya mji. Unapotoka nje kidogo ya mji, umbali wake ni kama vile Kariakoo ndio Tabora mjini. Kwetu sisi kama Bungoni, japokuwa ni unatembea kwa mguu kwenda mjini, lakini bado siri ni mbali kwa kwetu. Kishakuwa na kitambo hicho, miji ya kwetu ambayo imechoka choka, ukitoka nje kidogo tu unakutana na majumba ya nyasi, unakutana na kaza, ni jumba imejichokea chokea, unasema urubushi huko. Sawa? Kwa Kiloleni sehemu ya bushi tunasema, japokuwa ni maeneo ya manispaa ile ile. Sawa? Watu wa mjini kule walikuwa wakija kule, wanakuja kuwa honga wazee wetu, watoe vijana wao mjini huko. Ndio mjini kwenye mazumu na kwenye makaza kumechangamka. Kule kuna walikuwaji tu wazee, wa vijana wanacheza michezo, wazee ndio wanabadilisha mambo yote. Hakuna vijana kuandaa kule. Kule madrasa kule ni zadufu tu. Ama kwenye maharusi na kwenye kadha, watoto wa kunengua kwenye maulidi wamejaa, lakini kwenye mambo kama haya wanawakosa, kwa sababu vijana wakupiza na michezo. Mwezi wa Ramadhani ni karata tu kuoana na kufanyaje mwezi wa Ramadhani. Ushafahamu? Sasa wanaofundishwa mambo wakayashika ni huko maeneo ya bushkanti huko. Sawa? Basi tukaa tunaijua sisi wa bushi, lakini ndo wale ambao tulikuwa masuperstars. Kifika mjini, watu sasa wa misikiti mingine mikubwa mjini wanahama, wanaenda sehemu za kuepuzi, wakisikia tu kuna vijana walikuja wale, basi unakuta wanahama misikiti yao wanakuja huko. Hasa lakini kwa sababu kule misikiti yao na wenyewe wanatakiwa, wanakuja kuwaomba hao waliowapatao wasiwaruhusu hao vijana kurudi kule kwao, bali wakitoka hapa waje kwao. Bali tunazunguka misikiti, siku tano hapa, siku tano pale, siku tatu, Ramadhani imeisha kwetu kuja pale. Tumeona? Sasa mazingira kama haya, uwezi ukawa mchezaji wa kulipwa ukafika mahala ukawa sasa na yote ambayo yanakuneemesha, alafu ukafanana na shabiki. Tumeelewana? Ukifika mahala umetundika daruga, sawa, shabiki atajua tu wewe muda wako umeisha, lakini bado una wewe shabiki vile vile, umeacha tu kucheza lakini mara kocha mara kaza, lakini ukatangaza jamani mpira madhara yake kadha, wewe uliokuwa shabiki wa kumshabikia lazima usikize vizuri kwamba huyu kaona nini, kwa sababu ndio mwenyewe alikuwa ndani mule. Tumeelewana? Sasa swala lililopo hili ni jambo linatakikana kuzingatiwa kwa wale ambao bado wako nayo. Jamani, si kwamba tunakemea tunatahadharisha mambo haya kwa sababu hatuyajui. Maana kuna kuzodoana kwamba vijana nisomeni, vijana hawajasoma hawa. Hawajasoma hawa. Someni vijana. Hatuyajui mambo haya. Ladha ya kitu lazima uingie, utamu wa ngoma lazima uingie kucheza. Hatuyajui mambo haya. Ndio maana tunasema hatuyajui vijana. Wanazodoa kwa maana sasa. Sasa tunakwambieni hatuyajua vizuri. Kiasi sisi tunasubiri kwenu dalili tu. Mkao tunasubiri sisi wengine hapa ni dalili tu kwamba limethibiti hadithi sahihi, muongozo kwenye Qur'ani, masahaba walifanya. Ikithibiti mtatujua kwamba twajua au hatujui. Lakini kutothibiti kwake mambo haya yakawa ni uzushi, twaacha, lakini twatahadharisha. Twakutahadharisheni na nyinyi muache. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo ni shaitani ndani ya baba. Sasa angalia beti hii tuliokuwa tukiimba kipindi hiko, Allah tusamehe. لولا كما خلقت الشمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم لولا كما سيو wewe محمد ما خلقت الشمس ولا قمر hakuna ambacho kingeumbwa si jua wala mwezi kama sio wewe محمد hakuna ambacho kingeumbwa hebu yapimeni maneno kama sio laulaka kama sio wewe Muhammad tunakuimbia hapa ma khuliqat hakuna ambacho kingeumbwa shamsu si jua wala qamar wala sio mwezi ambao ungeumbwa kama wewe kama sio wewe wala samau wala hiyo mbingu isingeumbwa wala lawhu hata lawhul mahfuz jamani lawhul mahfuz wala lauhu, wanakusudia hapa ni lauhul mahfuz. Hata lauhul mahfuz isingeumbwa kama sio wewe Muhammad. Wala kalam, wala kalam ambayo ndio kiumbe cha kwanza kuumbwa na Allah. Aliyoumba kalam ndio kiumbe cha kwanza, lakini bado mtu anasema kama sio wewe Muhammad, wakati kalam ndio kiumbe cha kwanza. Ni kuonyesha Muhammad na kalam nani katangulia? Kama sio wewe Muhammad isingeumbwa kalam. Sawa? Na sisi tunaitakidi kwamba cha kwanza kuumbwa ni nini? Ni kalam. Sasa kama kalamu isingeumbwa bila wewe Muhammad, cha kwanza kuumbwa ni sio cha kwanza kuumbwa. Yaani Muhammad na kalamu kipi kilichangulia? Na nafasi ya hicho kilichangulia ni nini? Kwa sababu kiumbe ndio cha kwanza kalamu. Lakini kisingeumbwa bila kuwepo yule ambaye kwa kuwepo kwake ndio kalamu ikaumbwa. Kalamu ndio kiumbe cha kwanza. Na huyo Muhammad ndio alitakiwa awepo kwanza kabla ya kalamu kuumbwa. Na kuwepo kwake ndio kalamu ikaumbwa. Muhammad nani? Nafasi ya Muhammad hapa anapewa nafasi ni ya nani? Cheo hicho cha Muhammad ni cheo gani? Eh? Wala samau, wala si mbingu isingeumbwa kama sio wewe Muhammad, wala lauhu, hata lauhul mahfuz isingeumbwa kama sio wewe Muhammad, hata ile kalamu ambayo ndio kiumbe cha kwanza kisingeumbwa kama sio wewe nani? Hebu niambie, mnaimba kwa ajili ya kumpa nafasi gani Allah kwa ajili ya huyo kiumbe chake alichomuumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na Allah anapewa nafasi gani? Haya ni yale ambayo huwezi ukayatafakari kipindi kengele ina nguruma hiyo. Laula kama khuliqat shamsu wala qamaru wala samaa wala lawhu wala qalamu. Wewe utalipuka tu la ilaha illa Allah. Wewe unasubiri atue tu itikie tu la ilaha illa, hujui kinaimbwa nini, kina maana gani. Haiwezekani kutafakari kipindi hicho. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun faminha, miongoni mwa uzushi ambao mtu atarudishwa mwenyewe, ma huwa kufrun saraha, ni ule ambao uzushi huo ni ukafiri wa wazi kabisa, ambao watu wameingia kwenye shirki, wametoa nafasi ya Allah, wametia kiumbe, wakaingia kwenye ukafiri. Wa minha ma huwa min wasaili shirki, na kuna uzushi ambao uzushi huo hauna zaidi ya kuwa ni njia ya kuwapeleka watu kwenye ushirikina. Kuna uzushi ambao huo min wasaili shirki, ni katika njia za kuwapeleka watu kwenye ushirikina. Upo uzushi ambao hukumu yake si ushirikina, lakini uzushi huo ni njia ya kuwapeleka watu kwenye ushirikina. Hapa na penye pana maneno aina gani ya uzushi huu? Uzushi huu ni kama huu uzushi wa maulidi. Kwa mfano, uzushi wa maulidi utauona kama ni katika uzushi mwepesi, kipindi ambacho imebaki tu maulidi ya kuimba na yale yaliomo ndani yakawa ni yale mepesi mepesi ambayo hayamuingizi mtu kwenye ushirikina. Lakini mule ndani ya maulidi kukapatikana vitu ambavyo sasa kupitia maulidi ikawa ni wasaili la shirki, ni pale ambapo pengine wingu limetanda, hadhara ya ziara na maulidi inaharibika. Turubai ndo kijijini, hatuna turubai, hatuna kadha, na hata kama turubai ilipo kwa wanaume, kwa wanawake hamna, na ndo kunapikwa. Sasa wingu jeusi limetanda, wazee wanakalia wingu, sasa itakuwaje? Sasa ili hadhara iendelee na wingu na mvua hii isije kutuharibia, wanatoka kikundi cha wazee wanaenda chemba. Hutoka wazee wataalamu wakaenda chemba kufukuza wingu. Sasa linaenda kufukuzwa wingu linalotaka kuharibu hadhara. Vitakaangwa vya kukaangwa, zitachomwa sindano za kuchomwa, patafurama yatafanywa ya kufurama huko, na maneno yaliyokuwa ya kichawi yatasemwa kule, ili mradi tu Allah akasirishwe na yale atakayofanywa kule, mpaka akasirike kuileta mvua yake kwa watu kama ule. Yaani mvua itakimbizwa kwa kufuru itakayofanywa. Hebu Allah, ngoja tukukere. Alafu hivi kwa kero hii tunakukera. Kweli ni sisi tunafaa utuletee mvua? Yaani maana ya kuyafanya yale mambo ni yale ya kumkera Allah, ama hivi sisi tunafanya hivi ndio akutuletea mvua wewe? Umeelewa? Yachukuliwa msahafu. Unafungwa mguuni kama kiatu. Atembea nao kwa chooni mtu mguuni. Anambia kama unaleta mvua tuletee. Ndio sisi hapa. Tuletee mvua. Shaban. Yachukuliwa damu ya mwanamke aliyokuwa katika hedhi, shaandaliwa maki watu hao na vitu vyao ndio mikoba. Ukikia mikoba ndio hiyo ina kila kitu mwenye ndani. Kuna maji ya kuoshea maiti mtu aliiba kwa mtu alikufa nayo. Kuna kuna damu ya wanawake walioenda hedhi kamwibia mke wake, baba unajua mke wangu kuna ugonjwa tunataka tukapimwe. Sasa niambie ukifika siku zako unipe nipeleke maabara. Kumbe ndo anachukua damu yake ile inahifadhiwa. Kwenye matumizi ya pale, gwiji ndo anasema kidogo kidogo hicho. Chukuliwa damu ya mwanamke inaandikwa Qur'ani. Inaandikwa Qur'ani sio kwa kidole. Tena kinyume nyume, qul huwallahu ahad inazua du'a halilu qul huwa. Kinyume nyume. Tumeona? Ili mradi tu kumkera Allah, Qur'ani yako kinaiandika kwa damu mbaya, ndio tunatumia wino, halafu tunaigeuza kinyume nyume nyuma mbele, tuletee hiyo nguo unatuletea. Allah bakawa ya sio kuwapa mvua. Toba. Sasa narudi kule. Kikwapi? Wengine wanasema tazama wacha Mungu hao. Watu walioko pale wanasema tazama. Tazama wacha Mungu makarama. Watu wana makarama, wanavishwa makarama, wanavishwa ucha Mungu, wanavishwa zuhudi, wanavishwa kadha. Hali ya kuwa wayafanyayo ni yale ambayo ya kumtumikia shetani rajimu, ambayo hayo ndio yanapelekea tu waonekane kama wanaitikiwa maombi yao na wenyewe wana nguvu fulani, wana maneno ya kumwambia Allah akawasikiliza, kumbe ni kufuru. Sasa sababu nini? Maulidi ambayo yenyewe kama yenyewe si shirikina, lakini ni wasaili ila wasaili la shirki. Sasa tahadhari kuyaingia haya mambo, unaweza ukawa na wewe ni miongoni mwao, kwa sababu Mtume anasema wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Yoyote mwenye kujishabihisha na watu akawa nao, na yeye atahesabika ni katika wao. Hujafanya hayo, lakini kilichokupeleka na wewe ukakaa pale kwenye jangwa ukaitikia sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala na pilau ukala na yale yaliyofanywa, utaepuka vipi umo? Kwa sababu umejimisilisha na wao. Mfano kama huu. Lakini pia kuna hizi hitima pia. Hitima kama hitima, mtu akibaki na hitima yake tu, Allahumma fi llahu warhamhu waskanahu fi janna, hatusemi kumrehemu uzushi. Ni uzushi, unampeleka kwenye upotovu mtu na madhambi anapata kukuzua. Lakini bado hii sio shirki wala sio ukafiri, kwa sababu bado amefanya uovu wa kuzua, lakini ni uovu mwepesi ambao shetani haridhiki. Lakini angalia ni wasaili ila wasaili la shirki. Vipi? Ni pale ambapo itafika mahala kwa kule kuwa kila mwaka inafanyika. Kila mwaka inafanyika. Ikitokezea mwaka mambo yakawa sio, mifuko imenuna, magu kabana na mambo kama hayo hayawi kipindi hiko. Sasa ikatokezea jamani, tusubirini angalau tuvute muda, kwa sababu Magufuli hatuwezi kujua atabana hivi mpaka lini. Pengine mwaka kesho atatuachia, lakini kwa mwaka huu jamani, mwenzenu kama mtafanya, mimi jamani mwaka huu po simo. Mimi niko vibaya mwenzenu. Na mimi, lakini na mimi wenzenu afadhali nimetangulia nyinyi. Wengine tukitangulia kusema tunaonekanaga tunajifanyafanya vile. Lakini madam mmesema mimi, mmesema nyinyi, na sisi tujisemee kwa kweli, hali mbaya. Wakaacha watu. Si ndio? Imepita wakazika babu yao kwanza. Wakamzika mjomba wao sio. Wakamzika sisi tu. Kilio cha tatu anakaja, lakini jamani ametoka mtu kwa alikotoka amekuja naye kuzika. Hivi mwaka huu nyinyi mmewarehemu wazee? Ah, kwa usema kweli, kwa mwaka huu kwa kweli kaka, tusikudanganye, kwa kweli mwaka huu mambo yalikuwa mabaya. Hamkuwa rehemu. Ah, mtazika sana. Kama ndio hivyo mwenzangu, sio mbili tutafika mahali kwa maana yake mnajua kabisa hawa watu wanatakiwa wapate chakula chao kila mwaka. Mwaka huu hajawapa chakula chao, mtakiona cha mtema kuni. Wenzenu kule sisi tumesoma. Wenzenu kule ndio maana tunakupigieni simu. Tushakupigieni simu kuna mtu kapi zile. Mtazikana sana. Hebu fanyeni la maana, hawa watu mmeshawazoesha kila mwaka kuwapa chakula chao. Kinaitwa chakula nini? Kinaitwa chakula chao. Mmewanyima chakula chao. Hamna maneno haya? Hamna kama maneno haya kwenye maulidi ya hivi, kwenye nini hizi? Itima za kila mwaka mfungo tatu. Chakula chao, chakula chao. Sasa ikitokezea watu wakakosa, ikatokezea madhara fulani, watu wanaumwa sana, mara kesi, mara kaza, ikatokezea tujawasomea, hapo itafanywa hata kavu kavu bila msosi. Kwani mmeambiwa lazima kula? Kwani wewe nini? Sasa uji tu na maharage. Kwani watu paka pilau? Sijui vina hivi na hivi. Paka mnaacha jambo kama hili. Angalia sasa nene nene nene. Ili mradi tu hata mfanye kavukavu. Tayari niambieni. Itikadi itakokuwa imeingia katika kipindi kile wanafanya. Itikadi hii itakuwa ina tafsiri ya ile ya zamani ya kufanya tu au ndani yake kuna itikadi fulani kwamba wale wanaosomewa wana nguvu fulani? Hakijaingia kitu kwamba wao wanaosomewa na wao wana nguvu fulani ya kuleta madhara au manufaa? Kuwasomea kwao ndio kutatulizana madhara. Kutowasomea kwao wale watu wanadhuru kule waliko, wana uwezo wa kudhuru kukuleteeni madhara. Hii itikadi sio shirki? Sio hitima tu hii, neno lake si hitima. Si hitima tu jina lake. Lakini kilichoingia daraja yake ni nini? Hicho kilichoingia daraja yake ni nini? Shirk. Kwa hiyo hitima ambayo uzushi wake ni ule ambao haumpeleki mtu huko, lakini ni wasail, inakuwa ndio mapitio ya njia anayotumia shetani ila kuwapeleka shirk kwenye ushirikina. Tayari wako washirikina. Maulidi nini? Hitima ile ile, lakini kipindi wanaifanya tayari ni washirikina wote wale. Kwa nini? Wanakumbe wanawabembeleza wale ambao wanaogopa wale wanaowataja majina yao. Hamisi Zuberi, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Aziza Shumbani, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Juma Ngonango, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sina majina yote yanayotajwa pale, hao ni watu ambao usipowataja watakudhuruni. Muda wa kuwa unaitakidi wanadhuru, huo ni ushirikina. Sio ushirikina, tayari hitima, lakini ni wasaili ila shirki. Albidai fi alibadati, uzushi katika uzushi. Yatafaut, utatofautiana. Bihasbi naui albidai, kwa mujibu wa ile aina ya uzushi wenyewe. Faminha ma huwa kufru sarah, waminha ma huwa min wasail shirki, waminha ma huwa fiskun wa maasuya. Na huu ndio ule tunaosema uzushi ule ambao haumfikishi mtu kwenye ushirikina. Ndio tunasema huu sasa ndio ule unambakiza mtu kwenye fiski au unambakiza mtu kwenye nini? Kwenye maasuya. Tumeelewana? Lakini aina zote hizi za mtu kuwa sasa uzushi wake unampeleka kwenye ufasiki na kwenye maasuya. Uzushi unampeleka kwenye ufasiki na umaasuya. Jamani, hivi lipi jema hapa? Kwamba ni uzushi wangu sio ufasiki tu? Ni uzushi wangu si maasi ya tu? Hivi ni lipi jema katika aina hizi za uzushi? Lipi jema? Hata kama utakuwa ni daraja yako ni ile uzushi wa ufasiki na umaasi, bado maasi ya nafisi ni nzuri kwa Muislamu kuwa nayo? Haifai. Kikubwa kwako wewe kujiepusha na uzushi bilkulia, kujiepusha na uzushi kwa ujumla. Uzushi wote iwe kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyakum wa muhdathatul umur, chonde chonde jihadharini na yanayozuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila kinachozuliwa katika dini nini? Ni uzushi. Kwa hivyo hii nukta tutaishia hapa na tutaendelea juma lijalo insha Allah taala kuangalia paragraph inayofuatia. Tuangalie Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Sahin anatueleza vipi katika commentary zake katika namna ya kufafanua hii hadithi ya Mtume, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.